Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 listopada, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Przekroczona została krytyczna granica, mówi w Sejmie premier Tusk o działaniach Rosji w Polsce. Ukraina sceptycznie o amerykańskim planie pokojowym, suwerenność nie jest na sprzedaż. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na południu. Donald Tusk nazywa rosyjskie akty dywersji w Polsce państwowym terroryzmem inspirowanym przez służby Kremla. Rosja chce osłabić Polskę, bo nasz kraj jest zbyt silny, by go zaatakować bezpośrednio, mówił premier w Sejmie. Ostatnie wydarzenia nie zostawiają miejsca na jakiekolwiek złudzenia. Rosja realizuje kolejny etap wojny hybrydowej, którego celem jest destabilizacja naszego państwa. I muszę to dzisiaj jeszcze raz głośno i wyraźnie powiedzieć, bo nie wszyscy moim zdaniem, nawet dzisiaj to było słychać, zrozumieli powagę sytuacji i wyzwania, przed jakim stanęliśmy. Albo nie zrozumieli, albo nie chcieli zrozumieć. Wystartowała operacja wojskowa Horyzont, która jest odpowiedzią na akty dywersji na kolei. W operacji weźmie udział nawet 10 tysięcy żołnierzy, którzy będą wspierać służby cywilne w ochronie infrastruktury krytycznej, szczególnie tej związanej z koleją. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk wskazuje, jakie uprawnienia mają patrole wojskowe. W przypadku działalności żołnierzy, którzy współdziałają na przykład z policją czy ze Strażą Graniczną, te uprawnienia są określone w ustawie. I zazwyczaj dajemy żołnierzom dokładnie te same uprawnienia, które mają służby cywilne. Tak jest na przykład na granicy. Żołnierze dysponują takimi samymi uprawnieniami jak Straż Graniczna. Cezary Tomczyk dodał, że w ciągu ostatnich miesięcy do aresztów trafiło ponad 40 sabotażystów, którzy planowali akty dywersji na terenie Polski. Ukraina na forum ONZ krytycznie oceniła plan pokojowy USA. Przedstawicielka Kijowa Chrystyna Hajowyszyn podkreśliła, że ziemia i suwerenność jej kraju nie są na sprzedaż. Wczoraj w Kijowie Amerykanie wręczyli ukraińskim władzom opracowane wspólnie z Kremlem 28 punktów planu pokojowego. Plan zakłada m.in. oddanie Rosji całości Donbasu oraz Krymu i zamrożenie linii frontu w obwodach zaporowskim i chersońskim. Redukcję ukraińskiej armii i rezygnację Kijowa z aspiracji do członkostwa w NATO. O szczegółach Paweł Buszko. Zastępczyni stałego przedstawiciela Ukrainy przy ONZ Chrystyna Hajowyszyn oświadczyła, że Kijów jest gotowy do konstruktywnej pracy nad planem zakończenia wojny, jednak istnieją pewne czerwone linie, których przekroczyć nie może. Nigdy nie uznamy za rosyjskie naszych tymczasowo okupowanych terytoriów. Nasz kraj nie jest na sprzedaż. Ukraina nie zaakceptuje ograniczeń dotyczących liczebności i możliwości sił zbrojnych. Nie będziemy również tolerować żadnych naruszeń naszej niezależności, w tym naszego suwerennego prawa do wyboru sojuszy, do których chcemy dołączyć. Przedstawicielka Ukrainy zaznaczyła, że proces pokojowy musi się opierać na zasadzie nic o Ukrainie bez Ukrainy i nic o Europie bez Europy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Amerykańscy urzędnicy mają dziś oficjalnie poinformować ambasadorów państw Unii Europejskiej w Kijowie o projekcie planu pokojowego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Ostrzeżenia dotyczą części lubelskiego i małopolskiego oraz całego województwa podkarpackiego. I to tu spadnie najwięcej śniegu, mówi synoptyk Michał Kowalczuk. Na tym obszarze spodziewamy się w ciągu najbliższej doby do jutra do godziny 20 przyrostu pokrywy śnieżnej nawet do 35 cm, a w górach nawet do 50. Na pozostałym obszarze obowiązywania tych ostrzeżeń spodziewamy się przyrostu pokrywy śnieżnej do około 20 cm. A zimowa pogoda w Polsce ma się utrzymać przez cały weekend. Grupę przestępczą, która oszukała operatorów telefonii komórkowej, rozbili policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Gdańsku. Zatrzymali 6 osób, które za pomocą specjalnych dekoderów bezpłatnie wykonywały zagraniczne połączenia w roamingu. Spowodowały straty na 1 300 000 zł. Jak mówi prokurator Mariusz Marciniak, swoją nielegalną działalność prowadzili na terenie całej Polski. Tej swojej przestępczej działalności wykorzystali m.in. 25 tysięcy kart SIM. Do tego używali bramek FCT, to takie specjalistyczne urządzenia, które łączyły telefon stacjonarny z siecią komórkową i to właśnie umożliwiało te wyłudzenia

Kup ubezpieczenie Pekao Moto i weź udział w Turbo Loterii. To prosta droga do nagród. Kart podarunkowych Orlen, odkurzaczy Dyson i nagrody głównej. Volvo XC40. Kieruj się po Turbo Nagrody. Materiał marketingowy. Loteria dla kupujących ubezpieczenie Pekao Moto między 1 października a 31 grudnia 2025 roku. Jej warunki są w regulaminie na www.unikone.pl/regulaminy. Loterię organizuje Unikone Spółka ZOO i trwa ona do 31 marca 2026 roku. Ochronę świadczy Pekao Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Bank jest agentem ubezpieczeniowym. Informacje o ubezpieczeniu, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności są w ogólnych warunkach ubezpieczenia Pekao Moto dostępnych na stronie banku. Pekao, Twój bank polski. Czujesz power? To mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po godzinie 10. Nowe w piątek. Za konsoletą Michał Jakubik, w roli wydawczyni Gosia Jakubowska, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dzień dobry, dzisiaj zaczynamy od grupy Nikap. What happened? I'm unsure. Try he got on me, Lord, the floor. Pure madness serving TV. Kneecap and on the PD. Have you ever been passed or done with you've got the heebie-jeebies? Come from my team. Come left right on my screen. The hell is in at least now with the bits on BBC. Number D, on to section 13. No attack, I do list the pass, but it's all fallen tree. What's green, no combat? I'm in the infinite madness. The car is one that the earth will fall down. What's green, no combat? I to się nazywa rozpoczęcie. Jeśli ktoś się dzisiaj obudził przygnieciony tą listopadową aurą, to myślę, że po tych dźwiękach trochę się obudził. No Comment to jest irlandzka grupa Nikap, zresztą bardzo charakterystyczna, nie do pomylenia, a wraz z nimi Sub Focus. A ten numer jest no właściwie politycznym manifestem, jak to często w muzyce i w tekstach przede wszystkim grupy Nikap bywa. Tak dzisiaj zaczynamy audycję Nowe w Piątek, w której przysłuchujemy się muzycznym premierom tygodnia, ale nasz numer dwa dzisiaj, to zawsze zresztą jest piosenka dnia. Tym razem ten zaszczytny tytuł należy do utworu Jetlagged, Lave La Rue i grupy Foster the People. Deprivation. Jet lagged, czyli ta słynna sytuacja, w której nie możemy się przestawić po podróży na drugą stronę świata i walczymy z sennością. I właśnie taka sytuacja zainspirowała Lavallaru do stworzenia tej kompozycji, a konkretnie jej podróż do Ameryki, bo Lavallaru na co dzień mieszka w Londynie. W Ameryce spotkała się natomiast z zespołem Foster the People i nagrała z nimi piosenkę, naszą piosenkę dnia, Jet Lagged. Jeszcze będziemy dzisiaj do tej kompozycji powracać, a na razie kolejna nowość płytowa. No, prawie nowość, bo to kontynuacja, raczej wersja deluxe albumu, który się ukazał w maju tego roku, płyty Paradise Now, za którą stoi Obong Jayar. The people, why the world is so evil? Why can't you just cool? Just let me cool. Walking explosives, stressing all of the time. Why can't you just cool? Just let me cool. Don't sucker, sucker, don't take me for no sucker. I just want to cool. Just let me cool. Don't sucker, sucker, you're such a motherfucker. Just let me cool. Just want to cool. Chaos on the doorstep. Don't let me take off your shoes. Keep my house clean. Spread your silence for all them that we disease. The government man keeps smothering. It's so hot. Breathe. Do what you want. Just give me peace. Do what you want. Just give me peace. Do what you want. Just give me peace. Do what you want. Just give me. Why they lie to the people? Why the world is so evil? Why can't you cool? Just let me cool. Walking explosive, stressing all of the time. Why can't you cool? Just let me cool. Don't sucker, sucker, don't take me for no sucker. I just want to cool. Just let me cool. Don't sucker, sucker, don't suck a motherfucker. Just let me cool. I just want to cool. Scatterbrain, scatterbrain. This is one diabolic, catatonic ship parade. Everybody just go away. There's nothing new to celebrate. There's nowhere left to run away. They're closing up the open seas. They're locking off the runway. They keep telling me the one thing. So far from everything I see. Your hands are covered in bloodstains. Your hands are covered in bloodstains. Go away, go away. Leave me be. Just go away. You. Why they lie to the people? Why the world is so evil? Why can't you cool? Just let me cool. Walking explosive, stressing all of the time. Why can't you cool? Just let me cool. Don't sucker, sucker, don't take me for no sucker. I just want to cool. Just let me cool. Don't sucker, sucker, don't suck a motherfucker. Just cool. Bardzo taneczny numer, za którym stoi Obong Jayar. W maju tego roku ukazała się jego świetna płyta Paradise Now, a dzisiaj światło dzienne ujrzała taka ładna kontynuacja tej płyty Paradise Now and Forever, czyli dwupłytowe wydawnictwo. Pierwsza płyta to rzecz jasna Paradise Now, druga to dodatki, takie jak właśnie kompozycja Just Cool. A jak już jesteśmy przy takich poszerzonych wydawnictwach, to dzisiaj premierę miała także wersja deluxe słynnej płyty DXX z 2009 roku, zatytułowanej XX po prostu, a jednym z piosenkowych bonusów na płycie jest kompozycja Teardrops. Thank you. Mieszkańcy średnich miast, palec pod budkę. Proszę potwierdzić, czy piątki w mniejszych miejscowościach faktycznie bywają depresyjne. Taką tezę stawia przed nami Niedźwiedź i jego zespół Koty z Księżyca. Średnie miasta. Taki tytuł nosi ta kompozycja. Kompozycja, która mnie urzekła od pierwszej nuty, więc dzisiaj pojawia się w audycji Nowe w Piątek jako pierwszy polski utwór. A muzykę Niedźwiedzia poznałam przy okazji jego piosenki o Gorzowie, w której śpiewał, to jest piosenka o Gorzowie, mieście, w którym umrę sobie. Tak więc dość specyficzna jest ta jego relacja z małymi miastami. Na zegarze 29 minut po godzinie 10, a ja pozwolę sobie teraz na powrót do muzyki z minionego tygodnia i będzie to utwór zatytułowany Stick Fight. Bardzo proszę. Don't ask. Bardzo lubię jej głos i te ładnie płynące kompozycje. To Nectar Wood i Stick Fight. Kompozycja, jak już wspomniałam, z minionego tygodnia, ale czasem pozwalamy sobie na takie małe powroty. To teraz też sobie pozwolimy, bo ja muszę Państwu przypomnieć, że lista przebojów, pierwsza trójka, dzisiaj o godzinie 19, ale głosować można tylko do 12, więc czasu zostało niewiele. No to może na przykład można zagłosować na utwór Podaruj mi trochę słońca. Można zdecydowanie, ta piosenka także znajduje się w naszym zestawie, a teraz wybrzmiewa na antenie trójki. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę słońca. Słońce i słynna piosenka grupy Bem i Bem, Podaruj mi trochę słońca. trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Nadal można głosować na ten utwór na naszej liście przebojów. Zresztą zestaw piosenek jest bardzo duży, zdecydowanie jest w czym wybierać. A skoro Król Słońce prosił nas o słońce, to my je mu podarujemy, a konkretniej podaruje skład De La Soul, który właśnie wypuścił w świat nowy, bardzo słoneczny album Cabin in the Sky, a na nim, no właśnie, utwór Sunny Storms. Sunny side up, awake to pride and I stretch my prayers right up beside the sky. And that's the God preem without the suit. But don't get it twist up, he's still supreme to you. Bow Heights in the big city, where we launch from. Living in a skin placed under the gun, but on a straight path. Never

Siemka, tu Daniel Godson. Wypuściłem dzisiaj mój najnowszy singiel Miasto. Opowiada on o mojej relacji z dużymi miastami, która jest lekko zawiła, bo mimo pięknego klimatu właśnie tych miast, ich tempo często mnie przytłacza, co sprawia, że potrzebuję chociaż na moment wyjechać. Więc jeżeli tak jak ja, twoja relacja z dużymi miastami wygląda tak, a nie inaczej, to ten numer jest właśnie dla ciebie. A to jest Miasto w Trójce. Zacznę sobie czytać wiersze, może to otworzy głowę na to, czego nie widziałem jeszcze. Nie czuję się dobrze w mieście, to powietrze zamulone wcale nie pomaga patrzeć szerzej. Tyle miejsc do zobaczenia, no to czemu miałbym patrzeć węziej? To powietrze zamulone strasznie nie pomaga. Nic nie poradzę na to, jak mam odnaleźć się w mieście, miał mi pokazać tato. Kawę piję gorzką, czarną, żeby było równo cukier rozcieńczą herbatą. Jestem trochę swój, trochę inny, niefortunny dobór słów, dobra, never mind. Z ducha otrzepuję kurz, jestem winny. O to, co z góry dostałem, zapomniałem dbać. Gdzie mnie dziś poniosą wody, mam nadzieję, że nie tam, gdzie kłody. Jestem za młody na to, żeby ciągle liczyć szkody. Czasu na to szkoda mi. Zacznę sobie czytać wiersze, może to otworzy głowę na to, czego nie widziałem jeszcze. Nie czuję się dobrze w mieście, to powietrze zamulone wcale nie pomaga patrzeć szerzej. Tyle miejsc do zobaczenia, no to czemu miałbym patrzeć węziej? To powietrze zamulone strasznie nie pomaga. Albo w góry gdzieś bez rozpraszaczy. Skupiam się tylko na jestem, nikt mnie nie zobaczy. Wieczorami bez pośpiechu się spacerem raczyć. Jak nie ma ochoty, no to nie ma, naleję herbaty. Gdzie mnie dziś poniosą wody? Mam nadzieję, że nie tam, gdzie kłody. Jestem za młody na to, żeby ciągle liczyć kody. Czasu na to szkoda mi. Zacznę sobie czytać wiersze, może to otworzy głowę na to, czego nie widziałem jeszcze. Nie czuję się dobrze w mieście, to powietrze zamulone wcale nie pomaga patrzeć szerzej. Tyle miejsc do zobaczenia, no to czemu miałbym patrzeć węziej? To powietrze zamulone strasznie nie pomaga. No i znowu miasta jako główny bohater. Tym razem te duże, jak powiedział chwilę temu Daniel Godson, momentami przytłaczające. To jest kolejna propozycja po polsku w dzisiejszej audycji Nowe w Piątek, a my teraz przeskakujemy do Londynu jeszcze na moment. No i zapowiadam, że będzie tanecznie, bardzo energicznie. Fred Again. Go, me no roller coaster, me that eh. When I roller coaster, go the wa. Me no roller coaster, me say eh. When I roller go, yeah, me go. Me no roller coaster, me say eh. Roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller, roller cause I miss the Mr. E. When I roll a coaster, go yeah, miss the wah, the wah. When I roll a coaster, go yeah, miss the E, the E. When I roll a coaster, go yeah, miss the go, the go. When I roll a coaster, miss the Mr. E, the E. When I roll a coaster, go yeah, miss the wah. No, bardzo piątkowa to kompozycja. Ja się trochę przeniosłam myślami, wyobrażeniami do któregoś z zatłoczonych londyńskich klubów. To Fred Again, Sam Weirdy i Winnie. Takie rzeczy dzisiaj w audycji Nowe w piątek. A na koniec tej godziny coś zupełnie innej bajki, grupa Boys Life i Blitz. Przypominam, że Nowe w piątek do godziny 12, więc wracamy po 11.